La la la la la la la la la la la la la la na na na na na na na na na na na na la la la la la la la la la la la la. גם לא מדברים חבל לשכוח מנסה וזה מאוד קשה בלילות ליבי מלא פחדים לחשוב שאת נמצאת עם אחרים עצוב מתי אותך אראה חשכה הדרך שלפני כנף אל החלום ספרתי יום ויום תני לי להיות איתך בכל דקה ורק תתני לי אני נשבע אוהב נורא נחת קימי ואז נוכל לפרוס כנף אל החלום ספרתי יום ויום תני Προσωπάκι σου στις φωτογραφίες μας κοιτώ πόσο κουραστήκες να φύγεις βιαστήκες τα θλιμμένα τα ματάκια σου σαν δυο σύννεφα στον ουρανό που να βγαίνουνε που ταξιδεύουνε Κοίτα να είσαι ευτυχισμένη Σ' αυτή τη γη η μοίρα σου ήταν γραμμένη Σ' άσπρο χαρτί με ένα κίτρινο στυλό Σαν δάκρυα πολεμώνει Εκεί που πας κοίτα να είσαι ευτυχισμένη Σ' αυτή τη γη η μοίρα σου ήταν γραμμένη Σ' άσπρο χαρτί με ένα κίτρινο στυλό Σαν δάκρυα πολεμώνει Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na אני נשבע, אוהב נורא, נחת קימי לפרוס כנף אל החלום. ספרתי יום ויום אלני הקיפו פס קטנה איסתי חזמני שבתי דיגי אימי רשו איתן גרמני שסטרוחרתי מענקי טרינו שפילו שדה קריאה פה.